रंग देख के पानी दा रंग देख के पानी दा रंग देख के अखियां चो हंजू रुड़ दे अखियां चो हंजू रुड़ दे माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया रांझणा ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा रांझणा ना आया अखां दा नूर वेख के अखां दा जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे कबली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे कबली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गई आया नी जिंद मेरे अखां दा नूर वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਭੀ ਛੋੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू रुड़ दे अखियां जो हंजू